एक अनोखा दूत, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में बड़ी बड़ी दलदलें थीं, उनको पार करना नामुमकिन था। घूमकर जाना पड़ता था और इसमें बहुत समय लगता था। इसी सड़क के किनारे एक गरीब बूढ़ा रहता था। उसके तीन बेटे थे, जगदेव, हरदेव और श्याम। बूढ़े आदमी ने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह इन दलदलों को पाट देगा और एक ऐसी सड़क बना देगा जिस पर लोग आसानी से चल सकें। जिस रास्ते को पार करने के लिए आज 3 साल लगते हैं, तब कुल 3 हफ्ते लगेंगे। घोड़े पर तो वह रास्ता 3 दिन में ही तय कर लिया जा सकेगा। और उसने ऐसा ही किया। अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर कुछ दिन बाद उसने दलदलों को भर दिया, सड़कें बना दीं, नालों पर पुल भी बना दिए। एक दिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने बड़े लड़के जगदेव से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, जाओ पुल के नीचे बैठ जाओ और लोग क्या कहते हैं वह सुनो। जगदेव तुरंत पुल के नीचे जा बैठा। थोड़ी देर बाद 2 साधु पुल के ऊपर आए। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, जिस व्यक्ति ने यह पुल बनाया है, यह सीधी सड़क बनाई है, वह भगवान से जो कुछ भी मांगेगा मिलेगा। जगदेव ने जैसे ही ये शब्द सुने तो वह बाहर निकल आया और बोला, यह पुल मैंने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर बनाया है। साधु बोले, तुम भगवान से क्या मांगना चाहते हो? जगदेव ने कहा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। साधु बोले, बहुत अच्छा, खेत में जाओ, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक गहरा खजाना है, उसमें सोना चांदी मणि मुक्ता सब कुछ हैं, उसे खोदो, भगवान तुमको धनी बना देंगे। जगदेव ने ऐसा ही किया और उसे सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी कुछ मिले। उन्हें लेकर वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा, क्या तुमने किसी को पुल पर चलते देखा? जगदेव ने सब कहानी कह सुनाई और वह धन भी दिखाया जो उसे मिला था। दूसरे दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने दूसरे बेटे हरदेव से भी वही कुछ कहा जो जगदेव से कहा था। वह भी तुरंत पुल के नीचे जा बैठा। उसी तरह साधु आए। उसी तरह उन्होंने कहा, जिसने यह पुल बनाया है वह भगवान से जो भी मांगेगा मिलेगा। हरदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ भगवान मुझे जीवन भर खाने को रोटी देते रहें। साधु बोले, बहुत अच्छा, घर जाओ और नई ज़मीन लेकर उसमें अनाज बोओ, भगवान तुम्हें जिंदगी भर रोटी देंगे। उसने ऐसा ही किया और घर लौटकर पिताजी को सारी कहानी सुनाई। तीसरे दिन उस बूढ़े ने अपने सबसे छोटे लड़के श्याम से भी वही कहा जो दोनों बड़े लड़कों से कहा था। वह भी पुल के नीचे जाकर बैठ गया। उसने भी साधुओं को बातें करते सुना और जब साधुओं ने उससे पूछा कि तुम भगवान से क्या चाहते हो, तो उसने उत्तर दिया, मैं महाराज का सैनिक बनना चाहता हूँ। साधु बोले, कुछ और मांगो, सैनिक का काम बड़ा कसाले का होता है, अगर तुम सैनिक बन गए तो समुद्र का राजा तुम्हें बंदी बना लेगा, तुम पछताओगे। पर श्याम अपनी बात पर अड़ा रहा। साधु बोले, तुम राजा की सेवा करना चाहते हो, अच्छी बात है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यह कहकर उन्होंने श्याम के सिर पर 3 बार हाथ रखा और उसे पहली बार 12 सिंगा, फिर खरगोश और बाद में सुनहली चिड़िया बना दिया और अंत में उसे मनुष्य बनाकर बोले, अब तुम राजा की सेना में भर्ती हो सकते हो। यदि तुम्हें कहीं जल्दी जाना पड़े तो तुम 12 सिंगा, खरगोश और चिड़िया जो चाहो बन सकते हो। श्याम घर लौट आया और उसने अपने पिता से कहा, मुझे राजा की सेना में भर्ती होने की आज्ञा दो। पिता पहले तो हिचका, लेकिन फिर आज्ञा दे दी। श्याम राजा के पास पहुंचा। ऐसे हृष्ट पुष्ट नौजवान को राजा ने अपना शरीर रक्षक नियुक्त कर दिया। दिन बीतते गए। अचानक एक दूसरे राजा ने इस देश पर चढ़ाई कर दी। राजा अपनी सेना लेकर उससे लड़ने को चल पड़ा। श्याम भी साथ में था। काफ़ी दूर चलने के बाद राजा को याद आया कि वह न तो अपनी विशेष गदा लाया है न तलवार, अब वह युद्ध कैसे करेगा। उसने सभी सैनिकों से कहा कि क्या कोई व्यक्ति जल्दी से जाकर ये दोनों चीज़ें ला सकता है। जो यह काम करेगा उससे मैं राजकुमारी की शादी कर दूंगा और अपना आधा राज्य दे दूंगा। बहुत से सैनिक आगे आए। किसी ने कहा इस काम में 3 महीने लगेंगे, किसी ने कहा 3 हफ्ते लगेंगे, किसी ने एक पखवाड़ा बताया, लेकिन श्याम बोला मैं यह काम 3 दिन में कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसको लेकर श्याम राजधानी की ओर चल पड़ा। 1 कोस चलने के बाद उसने 12 सिंगे का रूप धारण किया और तीर की तरह दौड़ने लगा। जब थक गया तो खरगोश बन गया। जब खरगोश भी थक गया तो वह सुनहरे सिर वाली चिड़िया बन गया। अब वह खूब तेज़ी से उड़ सकता था। उड़ते उड़ते वह राजकुमारी के महल के पास पहुंच गया। यहां आकर उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और अंदर जाकर राजा की चिट्ठी राजकुमारी को दी। पढ़कर राजकुमारी चकित रह गई। बोली तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। श्याम ने तुरंत 12 सिंगा, खरगोश और चिड़िया का रूप धारण किया और बताया मैं इस तरह रूप बदल कर आया हूँ। जिस समय वह 12 सिंगा बना, राजकुमारी ने उसके सिर के कुछ बाल काट लिए। जब वह खरगोश बना तो राजकुमारी ने उसके शरीर पर से भी कुछ बाल काट लिए। जब उसने चिड़िया का रूप धारण किया तो राजकुमारी ने उसका एक पंख निकाल लिया, फिर उसको खाने पीने को दिया, राजा की गदा और तलवार भी दी। श्याम ने राजकुमारी को नमस्कार किया और पहले की तरह कुछ दूर 12 सिंगा बनकर दौड़ा, कुछ दूर खरगोश बनकर दौड़ा, फिर चिड़िया बनकर उड़ा और राजा की छावनी के पास पहुँच गया। वह बहुत थक गया था। यहाँ आकर वह थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर सो गया। तब एक सेनापति उधर से गुजरा और उसे देखा, राजा की गदा और तलवार को भी देखा। बस उसने श्याम को समुद्र में धकेल दिया और गदा तथा तलवार लेकर राजा के पास पहुंच गया। बोला आपका वह श्याम तो बहुत झूठा था, उसका तो कुछ पता ही नहीं, लगता है रास्ते में ही कहीं भटक गया है। देखिए मैं जाकर ये चीज़ें ले आया हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सेनापति को धन्यवाद दिया और फिर लड़ाई में शत्रु को बुरी तरह हरा दिया। उधर श्याम जैसे ही समुद्र में गिरा तो वहाँ के राजा ने उसे पकड़ लिया और नीचे अपने महल में ले गया। 1 साल तक वह वहाँ रहा। वह बहुत उदास रहता था और रोता था। समुद्र का राजा श्याम को रात के समय किनारे पर ले जाता था और सूरज निकलने से पहले लौटा लाता था। इसी तरह 2 बरस बीत गए। श्याम को छुटकारे का कोई उपाय नज़र नहीं आता था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। इसी तरह 3रा साल भी बीत गया। वह उसी तरह रोता रहा। समुद्र के राजा ने एक बार फिर उसे किनारे पर भेज दिया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि राजा के वापस आने से पहले ही सूरज निकल आया। अब राजा उसको नहीं ले जा सकता था। बस श्याम उसकी कैद से छूट गया और राजधानी की ओर चल पड़ा। कुछ दूर वह 12 सिंगा बनकर चला, कुछ दूर खरगोश बनकर, फिर चिड़िया बनकर चला और अंत में वह महल के पास पहुंच गया। पूरे 3 साल बीत चुके थे। राजा ने राजकुमारी की शादी उस सेनापति से करने की आज्ञा दे दी थी। जिस समय श्याम वहां पहुंचा, राजकुमारी वधु के भेष में बैठी हुई थी। सेनापति भी पास बैठा था। राजकुमारी ने श्याम को देखा तो तुरंत चिल्ला पड़ी, पिताजी महाराज मेरी बात सुनिए, मेरा दूल्हा आपका यह सेनापति नहीं है, वह श्याम है जो आपकी गदा और तलवार ले गया था। फिर उसने श्याम से कहा, श्याम, महाराज को दिखाओ कि वह सब तुमने कैसे किया था। श्याम तुरंत 12 सिंगा बन गया। राजकुमारी ने अपना रुमाल खोला और वह बाल दिखाए जो उसने काट लिए थे। फिर वह खरगोश बना तो फिर उसने बाल दिखाए। वह चिड़िया बना तो उसने पर दिखाया और कहा, महाराज, क्या आप संतुष्ट हैं? महाराज समझ गए कि सच्चाई क्या है। सेनापति ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे मौत की सजा दी और राजकुमारी की शादी श्याम से कर दी।